राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल पंचमी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 14 जनवरी 2005 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावात् पीतांबराजरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। आपके मन में आई वो बात? एक सन्यासी जी पूछते हैं, सन्यासी जी कि वैदिक धर्म सनातन धर्म में ये मान्यता है कि जीव मृत्यु को प्राप्त होकर बाद में पुनः जन्म लेता है, तो पुनर्जन्म का क्या आधार है? जीव वापस जन्म लेता है, इसका आधार क्या है? क्या पता जीव वापस जन्म लेता है कि नहीं लेता है? संसार में राम रहता जन्म होगा। सांसारिक पदार्थों में, नाशवान पदार्थों में अगर प्रियता रहेगी तो जन्म होगा ही। क्या पता होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका नहीं हो तो सी बात है, परंतु जन्म का काले गुण संगो से गुणों का संग जन्म मन का कारण है। आवाजी यह सनातन धर्म मानता है कि पुनर्जन्म होता है, पर इसका आधार क्या है? अरे जन्म ही जन्म है, जन्म मानो मत मानो आप ही मान ली है, शास्त्र ये तय होता है। मारे जन्म जन्म महाम प्राप्त होते तो यहां मान लेते कारण वन संघोष जन्म गीता में लिखा है। भगवान माने को माने न माने मन दी है, मनुष्य मात्र को भगवान है सतत आदि है अपना कल्याण को न कहे तो नहीं मर्जी है सबको शुद्ध दे। स्त्री हो पुरुष हो छोटा हो बड़ा हो सन्यासी हो कृष्ण हो बाल प्रस्थ हो ब्रह्मचारी हो चाहे कोई हो सबके कल्याण के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। इन्हें मतभेद है कई, पर मतभेद तो ही सबसे बढ़िया बात यही है कि मात्र जीव का कल्याण हो सकता है। कल्याण के लिए ही मन जन्म है। भोग श्री प्रधान भोग भोगना और विवेक करना ये बात है। व्यय इकट्ठा करना भोग भोगना और मोती नहीं होते। रुपया हो न हो भोग हो न हो प्रवाहित है तो मोती में कौन बाधन था? मोती में बाधन तो अपने चित्त में आसक्ति है वही है। वो आसक्ति नहीं है तो कोई जन्म नहीं होगा। जन्म कारण क्या है? हमारी आंसू होती रहेगी तो नहीं मिलेगा। देखो यहाँ बैठे सभी सत्संग बैठे उसे चले जाएंगे, परंतु मैंने कोई चीज या ले जाएगी थैला तो वहां जाके पीछे आएगा। ऐसे ही आपकी कोई चीज रह जाएगी तो जन्म लेना पड़ेगा ही, कोई चीज है नहीं तो जन्म कोई कारण नहीं। किसी में राग है या द्वेष है, न हर्ष है न शोक है, ठीक है न बेठीक है, अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, अमृत आनंद है, बिना कठिन राग राग रखे जन्म जीते सब घर है अपना तो घर में जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे अपना कमरा है अपना है तो जाना ही पड़ेगा, कौन मना करे कैसे मना करे। अपनी कोई चीज नहीं है, अपनी कोई चीज रहेगी तो आना पड़ेगा ही। अपने लाया जाए उठेगी नहीं, जयराम जी सब कोई चीज अपने नहीं है तो क्यों आना पड़ेगा, सब ठीक हो जाए। ये बात है भाई, कारण और संकोच शत्रुद्धा मजे संति अदिता। ये बात गीता करती है, खुदा पिपासा सर सर खुदा मनसा शोक मोह मन शोक मोह जन्म मृत्यु शरीर से सर उर्मी सहित शिव सर्वोत्सव खुदा पिपासा प्राण से मनसा शोक मोह जन्म मृत्यु शरीर से शरूर भी नहीं थे। अब हृदय तैयार रहते हैं सब तैयार चट गाड़ी आई चट चलिया हमने गेट और कपड़ा सुखाया था, गाड़ी आई चल गए कपड़े वही रह गया, तैयार होने चल जा गाड़ी हमारे बीते हुई बात है। फिर वो वही है वही राग खोल दिया गाड़ी चली पर से याद आया हो रही गाड़ी सुन गई हमारी कोई चीज आई नहीं तेरे मन में हो गई नहीं ममता मांगा है परिवार मेरा है घर मेरा है जमीन मेरी है सब मेरी है आफत तेरे साथ है आफत को नहीं मानता है इस बार से अपने भगवान है भगवान मेरे साथ है और मेरा कोई सही वो सनातन गुरु भाई सनातन गुरु भाई से आकर दिया कि मूर्ति चाहता हो तो कपड़े बदल हो गए का झरने के पास बैठा सुबह तो एक आदमी आया जंगली पत्थर पर सीधा पड़ोस गया आगे वाह वाह वाह तो पहले परलोक पुनर्जन्मांक में सैकड़ों घटना ऐसी है, परलोक पुनर्जन्म में सैकड़ों घटना जन्म की है। और पछताने वाले और आपको रतनगढ़ में लड़की मिली थी, एक लड़की आपको रतनगढ़ में आपको मिली थी, वो बोले कि मेरे ये पति है, मैं इसकी स्त्री थी, ये थी, सब बताई थी। और बताते हैं बहुत ऐसी घटना महाराज बहुत है, पर लोग पुनः जन्मरी बहुत घटना है। एक गंगा जी में नानारी एक थोड़ी अटकल मिली है तरीका, वो बता दूं। पहले जाकर के कपड़ा खोल के शरीर को ठंडा करो। हाँ भाई बहन से गंगा जी में नानारी एक तरीको आता है हमारे, वो थानू बता दा। पहले जाकर के कपड़ा खोल के शरीर को ठंडा करो, फिर गंगा जी में नहाओगे आपको ठंड नहीं लगेगी। आपने क्या कपड़ा खोल के तुरंत गंगा जी में नहाते हैं, शरीर जो होता गर्म, गंगा जी होती ठंडी, इसलिए वो ठंड बैठ जाती है। मैं तो रोज आते हैं सुबह कपड़ा खोल के 5-7 मिनट शरीर को ठंडा बना लेते हैं, फिर नहाते हैं तो कोई ठंड नहीं लगती है। आप ऐसे मन नहीं कर रहे, नहीं मन नहीं कर रू मारे पर मन नहीं कर रहे। मौज हो गई, आनंद हो रहा है, कीर्तन सुनाओ मैं भगवे नाम प्रेम है, प्रेम से स्नेह से भगवान को प्यारा लगे, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे। कई जनों का मन है कि आप जो बात कह रहे थे, जो आप बात कह रहे थे ना, वो बात सुनना चाहते हैं लोग। जो शरणानंद जी महाराज के गुरु भाई थे संपूर्णानंद जी महाराज, कैसी ये थोड़ी रात से झंडा के पास बैठे, कपड़े रख देते लोग बाठा मारते कि भूत है, प्रेत है, पागल है, पागल पागल आगे बोला नहीं कुछ नहीं, कुछ पूछा नहीं, कुछ को सिखाना नहीं, बस 37 वर्ष तक ये गया। 3 दिन बाद बताई लड़के बैठे, बाद में आया जंगली पत्र शादी पत्र पूछते पवे जैसे कितनी धीरे धीरे मेहमान मैंने गर्मा गर्मा ठंडी में गर्मा गर्म परोस दिया, तो भगवान की कृपा मानकर बड़े वो गदगद हुए। और उन्होंने कहा कि 37 वर्षों में जब से गुरुजी ने कहा कि एक पास में धागा ही मत रख और कास्ट मोन ले ले, तब से वैसा ही कर लिया, लेकिन एक दिन भी भूखा नहीं रहा और शरीर पर कोई नुकसान नहीं हुआ, कांटा भी नहीं, सुबह कपड़ा न रखने पर भी और कास्ट मोन लेने पर भी एक दिन भी भूखा नहीं रहा, ऐसी भगवान की कृपा है। कितनी बढ़िया बात है, कोई चिंता नहीं बने, कोई चिंता, कुछ बोलना नहीं, चले गए चले गए, कोई पत्थर पार है कोई करे या पागल है पागल है कोई पागल है, अपने क्या बात गाँव गए नहीं गेरे गेरे बने गाँव में मौज है। बाबरा तो करेगा कई लखधारी कई मठधारी कई 500 इंची घस मारे कैसे बेलन गिन सो ठेलन गिन खोपड़ी खोपड़ी बुद्धिधारी अपन राम जी का नाम लो मंगाले वाला है मंगाले चलो।